पहले आ गई है पूज्य में चौथे अध्याय के 18वां श्लोक में कर्म में अकर्म देवता है, अकर्म में कर्म देवता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है और कोई ईश्वर कृतकृत्य है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना क्या है, एक खास बात आप ध्यान दें। एक परमात्मा है, एक परमात्मा की प्रकृति है। परमात्मा तत्व का जो निराकार निर्गुण रूप है, ये कर्मयोग का रहस्य है। ये जो परमात्मा निर्गुण रूप सामान्य है, वो है जो का क्यों परिपूर्ण है। आकाशवत सर्वगत नित्य हो, जैसे ये पोला है आकाश से है, और पदार्थ और क्रिया है ये उत्पन्न होते प्रकृति से। ये जितनी वस्तु दिखती है शरीर दिखते और इसकी हलचल क्रिया, ये दो है प्रकृति का कार्य। तो अकर्म तो है परमात्मा और कर्म है प्रकृति, ये दोनों मिला हुआ है। मनुष्य की इच्छा होती है ये तो मिल जाए, ऐसा हो जाए, दो बात, ऐसा तो हो जाए और ऐसा मिल जाए। ऐसा हो जाए ये क्रिया, ऐसा मिल जाए ये वस्तु, ये दो बात है। ये दोनों प्रकृति की बातें हैं और परमात्मा है दोनों से रहित है जो परिपूर्ण। उस तत्व को समझाने के लिए 18वां श्लोक है। ये 16वें श्लोक से 32वें श्लोक तक का प्रकरण है, तो ये 18वां श्लोक है। किम कर्म कुमार बदले कर्मोल दो श्लोक पहले आए हैं। तो कर्म में अकर्म क्या देखे कि जो क्रिया जितनी हो रही है सभी उन क्रियाओं में उस स्थिर परमात्मा को देखे अकर्म है, और अकर्म के में स्थित रहते हुए ही कर्म करे। सब काम करते हुए जो निर्विकार निराकार सज्जन ब्रह्म है वो उसको देखे और उसमें रहते हुए कर्म करे। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, और कर्म में निराकार है उस अकर्म को देखे और अकर्म में स्थित रहते हुए कर्म करे। मानो कर्मों के वस्तु के साथ में लिप्त न हो, इनसे अपने को अलादा समझे, ये कर्मयोग का तत्व है। ये खास बात बताई है। अब इसमें कोई शंका हो तो फिर प्रश्नोत्तर हो उस समय पूछ ले, अभी नहीं। अभी मेरे को शरणागति के विषय में कहने के लिए एक प्रेरणा हुई है, विषाद से मुक्त। विषाद से मुक्त कैसे हम? हाँ, अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन गीता जी का पहला अध्याय है, उसका नाम है विषाद योग। तो विषाद नाम तो दुख का है, दुख का योग नहीं होता है। गीता में विषाद को योग बताया, तो अर्जुन के विषाद हुआ है कि मैं युद्ध कैसे करूं, उन्हें दुख से युद्ध से फायदा नहीं देता है वो, इस वास्ते वो कहता है दुख हो जाता है कि क्या करूं मैं, तो उस विषाद का वर्णन है। तो विषाद भी अगर भगवान में लगा दे तो वो योग हो जाता है। योग नाम है परमात्मा के साथ संबंध, संयोग नाम है संसार के साथ संबंध। संसार के साथ संबंध है संयोग, और संसार से वियोग हो जो योग होता है वो है परमात्मा। तो विषाद भी परमात्मा के साथ लगा दे तो वो योग हो जाता है। सुख से दुख से हरेक परिस्थिति से परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाएगा, वो सब योग हो जाएगा। इस वजह से अर्जुन का विषाद भी योग हो गया, जिस योग ने एक अद्वितीय ग्रंथ दुनिया मात्र विलक्षण ग्रंथ मिला, तो विषाद के कारण से मिला, वो विषाद हुआ दुख। अगर दुख न होता युद्ध करता तो ये गीता प्रकट नहीं होती, उस विषाद के कारण से गीता प्रकट हुई। तो गीता जैसा ग्रंथ हो गया लोगों का उद्धार करने वाला, इस वास्ते विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय की बात। शरणागति क्या है? भगवान के आश्रित रहना। उसमें स्थूल दृष्टांत संतों ने स्त्री का बताया है। जैसे स्त्री होती है, वो कन्या होती है, उसको पिता अपना संबंध करके अपने दामाद को सौंप देता है, तो दामाद के नहीं ब्याता है, वो ब्याता है भगवान को। हमारी संस्कृति सब भगवान के साथ जुड़ी हुई है, इस वास्ते ब्याह के समय ये स्वरूपाम सवस्त्राम सालंकाराम लक्ष्मी रूपणी कन्याम विष्णु रूपाय भराय संप्रदे, ऐसा संकल्प होता है। मेरी कन्या साक्षात विष्णु लक्ष्मी जी है साक्षात, और हमारे ये वरे ये है साक्षात विष्णु भगवान, तो मैं लक्ष्मी रूप कन्या को विष्णु रूप वर के समर्पण करता हूँ। इस वास्ते ससुर पहले अपने जमाई आया है ब्याह करने के लिए, उसके चरण धोता है। वास्तव में सास ससुर का लड़का जो होता है, जिसको लड़की दी जाती है, वो लड़की का ही अंग होता है। इस वास्ते पूजनीय होते हैं माता पिता, ऐसे ही पूजनीय होते हैं सास ससुर, आदरणीय होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। परंतु वो भी आरंभ में पहले अपने दामाद का माने मानो वर का सर्वज होता है, आदर करता है, तो लड़के का थोड़ा आदर करता है, बाबा विष्णु रूप मानता है। साक्षात परमात्मा हमारे घर पर पधारे हैं, अपनी लक्ष्मी रूप अपनी पत्नी को लेने के लिए, वो मेरी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। तो समय सुंदर वस्त्र अच्छे गहने सबे पहना करके मैं ये देता हूँ, ऐसा संकल्प होता है। ब्राह्मण वो संकल्प करता है, विष्णु रूपाय वराय संप्रदा दे, ऐसा संकल्प होता है, तो वो उसको दान देता है। तो कन्या है वो अपने को लक्ष्मी नहीं मानती है, वर भी अपने को विष्णु नहीं मानता है, परंतु देने वाले का भाव विष्णु रूप से होता है। हर एक क्रिया हमारी भगवान के साथ संबंधी होनी चाहिए, जिससे विष्णु शुरू तरह से कल्याण हो जाए। तो वो कन्या जब पर पक्ष में चली जाती है और पति के साथ संबंधी वो पति मान लेती है, वो पत्नी मान लेता है, तो कन्या का गोत्र गोत्र नहीं रहता, गोत्र पति का होता है। कन्या का गोत्र नहीं रहता, पति का ही गोत्र हो जाता है। तो अपना गोत्र भी पति ने मिला दिया, अपने शरीर को भी पति ने मिला दिया। मन हुआ तिहर की नहीं होती, नैहर की नहीं होती, वो ससुराल की ही होती है। इस तरह से शरणागति क्या है कि अपने को भगवान में समर्पण कर दिया, तो हमारी जाति गोत्र नाम जो कुछ वो संसार का नहीं रहा, भगवान का ही हो गया। पति व्रता रहे पति के पासा, यो साहेब के डिगरे दासा, ऐसा संतों की वाणी में आता है। जैसे पतिव्रता अपने पति के पास रहती है, ऐसे दास को भगवान के पास रहना चाहिए। हरदम मेरा संबंध भगवान के साथ है, संसार के साथ नहीं है। मानो लड़की जहाँ पैदा हुई उनके साथ संबंध नहीं, संबंध जहाँ व्याही वहीं हो गया। ऐसे हम पैदा हुए इस संसार में, हम संसार के नहीं, किंतु शरण हो गए तो हम भगवान के हो गए। तो भगवान के होने पर उसकी क्या पहचान होती है? जैसे ब्याही हुई लड़की ससुराल की होती है, चाहे वो ससुराल में रहे चाहे नैहर में रहे, कहीं रहे वो ससुराल की ही होती है। पिता के लड़का पैदा होता है तो लड़के का जो जलना शौच है, अशुद्धि आती है, वो अशुद्धि उस लड़की को नहीं आती है, उसी की बेटी, परंतु ब्याही होने से उसका गोत्र दूजा हो गया। और उस ससुराल में लड़का पैदा होगा तो यहां ही कहेंगे भाई अपने रसोई में और जल में तुम छूना मत, हाथ मत लगा, एकांत रहना। ससुराल में कोई बाल कोई मृत्यु हो जाए तो ही कहते हैं तेरे को अशुद्धि लग गई है, तुम अलग रहो, रसोई और जल से तुम अलग रहो। मानो ससुराल का गोत्र तो यहां सोख नहीं जाएगा और यहां होने वाला उसको नहीं लगेगा। ठाकुर जी की पूजा करना है, कुछ काम करना है तो वे नहीं करेंगे। कन्या से कह देंगे तो ब्याही हुई लड़की है, वो ठाकुर जी की पूजा कर दे, हम लोग तो अशुद्ध हो गए, हमारे यहाँ कोई मर गया तो मरना शोच हो गया, जन्म गया तो जन्म शोच हो गया, इस वास्ते तुम पूजा कर दो। अब इस घर की नहीं रही लड़की, वो पिता कहीं जा रहे तीर्थ यात्रा में और माँ भी जा रही है, लड़की वहां बैठी उसका मन चलता है कि आप जा रहे मैं भी साथ तीर्थ यात्रा में चलूंगी। तो वे कहते हैं बेटा देखो तुम्हारे ससुर को पूछेंगे, वो कहे तो हम नहीं जाएंगे, हम खर्चे की तो परवाह नहीं, खर्चा हम कर देंगे, साथ में बड़े प्यार से जाओ, परंतु तेरे ससुर के पूछे बिना हम नहीं जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? अपनी है कन्या पर आपा अपनी नहीं है, अब ससुराल की हो गई। जैसे वो कन्या ससुराल की हो जाती है ऐसे हम संसार के नहीं रहते, शरण होने पर सब भगवान के परिवार के हो गए। इस वास्ते हमारे वो संसार की कोई चीज असर नहीं करती। चार चीज हो जाती है, भय नहीं रहता, शोक नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, शंका नहीं रहती। भय किस बात का? भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान से बलवान कोई हुआ नहीं, होगा नहीं और है नहीं और हो सकता नहीं, चारों बात है। भगवान से बड़ा कोई था नहीं, है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं, तो भय किस बात का? अब है पद हो गया, निश्चिंत हो गई, ना संसार की चिंता रही, ना मरने के बाद परलोक की चिंता रही, शरण होने पर अभय हो जाता है और निःशोक हो जाता है। शोक नहीं होता, कोई मर जाए, कोई ऐसी अघटन घटना घट जाए तो उसे चिंता नहीं हो, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, चिंता भी क्या करेंगे, ऐसा होने पर क्या होगा, ये चिंता भी नहीं होती और शोक भी नहीं होता और भय भी नहीं होगा ना, और शंका भी नहीं रहती मन में, किसी बेचारे की कोई शंका नहीं रहती। ये चार बातें उसे शरणागत होने पर हो जाती है। तो हम शरण हो जाते हैं, सर्वथा निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निःशोक हो जाते हैं, निःशंक हो जाते हैं शरण होने पर। तो ये वास्तविक शरणागति है, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं होता है। जैसे लड़की का ब्याह किया जाए तो लड़की पहले अपने नैहर की रही है, ससुराल जाती है तो उस पीहर के भाई भुजाई माता पिता याद आते हैं, वो तो समुद्र वहां का रहता है, वहां सिर्फ कम लगता है और पीहर में ज्यादा लगता है, परंतु धीरे धीरे वो इतनी हो जाती है, वहां पर माँ बन गई और फिर समय पर दादी बन गई, फिर परदादी बन गई, तीन चार पीढ़ी हो गई। उसे कोई पोते की बहू आई, वो चंचल थी तो वो कहती है हमारा घर खोया पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर खराब कर दिया। तो उस परदादी जी को पूछे ये तो पराई जाई है, आप तो यही जन्मी हो, ये भी पराई जाई है। उसको याद नहीं है पराई जाई कैसे, मेरे बेटा है, मेरे पोता है, मेरा पर पोता है, सब मैं तो माँ हूँ, सबकी दादी हूँ, परदादी हूँ, मैं तो यहाँ की हूँ। वो भूल गई, इसलिए संसार को भूल जाएगा, मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता था, कौन संबंधी थे, भूल नहीं सकता, कोई है ही नहीं, मैं तो सदा भगवान की हूँ। ऐसे उसका अहंता बदल जाती है, ये जो मैं पने न पने, मैं हूँ, ये शब्द मित्र होता है, मैं हूँ। पशु में होता है, कुत्ते में होता है, कुत्ता बैठा है दूसरा कुत्ता आता है, कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया, तो मैं तू ये शब्द में होती है, पशु पक्षियों में होती है, मनुष्य में भी होती है। तो मैं हूँ, इसमें जो मैंपन है, इस मैंपन के ऊपर ये ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग चलते हैं। तो मैंपन है, उस मैंपन को बदलना है, ये भक्ति योग है। जैसे लड़की अपने को बदल देती है, मैं कुंवारी नहीं हूँ, ब्याहने के बाद फिर कुंवारी कभी नहीं होती, पति मर भी जाए, ससुराल पर कोई नहीं रहे, माँ बाप के घर पर ही रहे, कोई कुटुम्ब रहे ही नहीं, तो भी कुंवारी नहीं होती, वो रह गई। तो मैं पर वो पहले वाला मिट गया, बदल गया। इस तरह से भगवान के श्रद्धे होते ही मैं भगवान की हूँ, मेरा भगवान है, मैं भगवान का हूँ, मैं पर सराही भगवान के साथ हो गया, संसार साथ में पर नहीं रहेगा। ये मैं पर बदलना होता है, ये भक्ति योग है। और मैं पर का नाश है निर्ममो निरहंकार, अहंकार में मैं और मेरा कुछ नहीं रहा, ना मेरा रहा ना मैं रहा, ये दोनों मिट गए। अब ज्ञान योग से होता है और कर्मयोग से मैं अपना शुद्ध होता है। मैं अपने में जो अशुद्धि है, कामना है, तृष्णा है, आशा है, तरह तरह के मैपन में, ये मिट के शुद्ध हो जाता है। तो कर्मयोग से शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग से मैपन मिट जाता है, और भक्ति योग से मैपन बदल जाता है। ये तीनों मिल करके अंत में अभाव हो जाता है, निर्मम और निर्भाव, ममता और अहंता नहीं रहती, मैं और मेरा ये नहीं रहता संसार में, मैं भगवान का भगवान मेरे ये रहता है, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है। अनंत सृष्टियों के उत्पन्न और स्थिति और पालन करने वाले भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान से भी मैं और मेरा रहता है, संसार का मैं और मेरा सर्वथा मिट जाता है ये शर्म होने से। तो आरंभ में शर्म होता है, शर्म होता है, उद्देश्य बनता है, कोई भी काम करो पहले उद्देश्य बनता है। जैसे हमारे को बद्रीनारायण जाना है तो पहले बद्रीनारायण का उद्देश्य बनता है, उसके बाद घर से निकलते हैं, फिर कैसे जाएंगे, भी पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, हम मोटर से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, किसी बैलगाड़ी से जाएंगे, ये फिर विचार होता है, पर जाना है बद्रीनारायण। इस तरह से मनुष्य जन्मता है तो परमात्मा की प्राप्ति हमें करना है, उसमें कौन सा मार्ग लें वो मार्ग उसकी मर्जी है, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, योग मार्ग हो, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, कई योग है, उन योगों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है, ये परमात्मा प्राप्त करने का है। तो पहले ये सिद्ध हो जाए मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ, मेरे को शरणागति रहनी है। भक्ति के प्रकार में भी कई है, उसमें शरणागति एक खास है। भगवान ने शरणागति को सबसे ऊंचा बताया है, सर्व पूजितम बताकर बात बताई, मेरी तो शरण आ गया, तू चिंता मत कर। अर्जुन की चिंता ही थी, हलचल थी मन में, शोक था, तो इस बात से चिंता मत कर, शोक मत कर। भगवान ने अंत में कहा मोक्षिष्यामि मा शुचः, शुक तू चिंता क्यों करता है, चिंता दीन दयाल को मोमिन सदानंद। लड़की की शादी होने पर आज तो नजीक नजीक में करते हैं, लड़का लड़की पहचान भी कर लेते हैं, पीछे ब्याह होता है, पहले दूसरे गांव का प्रांत का लड़का आता है, उस कुटुंब को लड़की जानती भी नहीं, बर को देखा भी नहीं, उस ससुराल घर को जानती भी नहीं, पता ही नहीं। पिता सब प्रबंध कर देता है, वो दे देती, वो चली जाती है। तो ऐसे यहाँ के संत महात्मा लोग वो है अपने पिता माता, क्योंकि लड़की पलती है नैहर में और जाती है ससुराल में, तो परमात्मा के लायक सत्संग के द्वारा प्राणी बनता है। सत्संग से जो होश आता है वैसा बनता है। तो दान देने वाले माता पिता महात्मा है, संत है, उपदेशता है, जो उनको शिक्षा देने वाले पारमार्थिक शिक्षा देने वाले वो माँ बाप है, वो वैसे लड़की को बना देते हैं, वे दान कर देते हैं, भगवान को हो जाता है, तो उनके द्वारा मिलता है। तो मैरा भाई ने कहा कि अमरापुर में सासरो और पीहर संतों पास, अमरपुर है वो, ये मरपुर है, ये पीहर है, ये मरपुर है, मरने ही मरने रहते हैं, सब मरने मरते हैं, ये मनुष्य और पशु और पक्षी और वृक्ष और घास और दूध और अन्न और साग और चीज और सब मरने मरने वाले, ये मृत्यु मरपुर है, ये मरने वालों का शरीर है। तो मरपुर से अमरपुर जाना है, फिर मरना कभी होता ही नहीं। तो अमरापुर में सासरो और पीर संतों पास, संत महात्मा पास है, फिर जगाओ शंकर मीरादास, फिर ससुराल चलेगी, फिर क्यों आएंगे। छोरा छोरी लड़ते हैं तो माँ कहता है बेटा बहन से क्यों लड़े, बहन तो अपने घर जाएगी, तो बहन अपना घर यहाँ नहीं है, बहन का घर कौन सा होगा पता नहीं, तो अपना घर वो है, अपने यहाँ रहते हैं, यहाँ तो पीहर है खेलते हैं, अपना घर नहीं है ये, अपने घर में तो स्थिरता से रहते हैं, दूसरे घर कब तक रहेंगे भाई, ये घर अपना नहीं है। कोई मानता अपना घर तो गलती करता है, अपना घर नहीं है। जैसे सत्संग के लिए यहाँ इसमें आए अपने भवन में, तो भवन में यहाँ बैठे हैं और कहते हैं हमारी जगह है, परंतु हमारी जगह है क्या, सत्संग करने के लिए आए, सत्संग करने बच्चा देंगे तो हमारा भवन नहीं, हम भगवान के नहीं है। जैसे हम यहाँ के नहीं है सत्संग करते हैं, इस तरह से संसार में आए हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारे घर वो है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है और काया छाड़ चले जब हंसा, कौन कहा जैसा माया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं? वो घर बताओ, जहाँ से आया है वो जाने पर आना नहीं पड़ेगा। तो न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन दे तद्धाम परमम, जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करते और जहाँ कर जाकर पीछा लौट कर नहीं आता, वो अपना धाम है, वो परमात्मा धाम है, उसी का अंश हम है, हम सब भगवान के अंश हैं, सब एक परमात्मा के अंश हैं। जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जैसे जल है वो समुद्र से उठता, मानसून होता है जल जैसे समुद्र से उठा, तो उठा जल उठा समुद्र से, फिर भद्रा में होकर वर्षा, वर्ष करके वहाँ नदी नाला बन करके नदियां बन करके फिर समुद्र में आगे समा जाता है, और जब तक वो समुद्र में नहीं आता तब तक उस मुसाफरी होती रहती है, बदल गए बदल गए, वर्षा फिर उठा वहाँ, फिर वर्षा फिर उठे चक्कर खाएगा, जब समुद्र में आता है तो शांति होती है। ऐसे मात्र जीव परमात्मा से उत्पन्न हुए और ये 84 लाख जोड़ी घूमते हैं और परमात्मा जाते तो शांत होती है। ये जल की मुसाफरी, ऐसे मिट्टी की मुसाफरी, मिट्टी से सब बनते हैं, मिट्टी में कई तरह शरीर बनते हैं, करते करते अंत मिट्टी में जाते होते हैं, ये मिट्टी की मुसाफरी है, ये सभी ये जल की मुसाफरी है। तो ये मुसाफरी में है हम लोग, असली घर पर नहीं है, घर परमात्मा का है, उसको प्राप्त करना है, तो शरणागति उसमें सबसे बढ़िया। हे नाथ मैं आपका हूँ, शरणागत को कुछ भी करना नहीं पड़ता और सब कुछ करता है। जैसे लड़की है उसका ब्याह होता है अपरिचित घर के साथ, अपरिचित आदमियों के साथ, अपरिचित वर के साथ उसको भेज देते हैं, मगर किसी लड़की ने ऐसा नहीं कहा कि माँ थोड़ा चून दे दे, आटा दे दे, रोटी कहाँ खाऊंगी, ऐसी किसी लड़की में पैदा होती नहीं, कपड़ा दे दे मैं कहाँ पहनूंगी, कहते जो ले जाएगा वो देगा, निश्चिंत होती है। ऐसे शरणागत के मैं कहाँ रहूंगा, क्या प्रबंध होगा, कोई कैसे करेंगे, सर्वथा छोड़ देती है। उस भाव से चिंता मिट जाती सदा के लिए। चिंता में क्यों, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल के भगवान को चिंता है, मैं चिंता क्यों करूं। शरणागत की मैं हो जाऊं और चिंता भी मैं करूं, तो चिंता मैं करूं तो मैं शरणागत क्यों हो गए। तो अपनी चिंता कुछ नहीं रहती, तो उसको करना कुछ नहीं पड़ता। ब्याह होने के बाद पति का संबंध जोड़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। वे ऐसा करे तब तो पति की है, ऐसा ना करे तो पति की नहीं है। पति से वृद्ध हो जाए, उद्यम हो जाए तो बहू उसी की कहलाती है, कमुक स्त्री है ये। ऐसे हम कुछ भी करें फिर हमारे पति के संबंध करने के लिए कुछ नहीं पड़ता। ऐसे भगवान के संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसा करे तो भगवान का है, ऐसा नहीं करे तो भगवान का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। और समझ करना पड़ता है क्या कि पति की रुख के अनुसार ही करना है। सास ससुर की सेवा है, देव जेठ की सेवा है, दूरानी जसानी की है, ननंद की है, कुटुंब की है, सबका आदर, घर का सब धंधा है, सब सब करना पड़ता है। तो हरदम भजन ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय ये करना पड़ता है, बट करना कुछ नहीं पड़ता। भगवान की प्राप्ति भगवान के संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, परंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार संसार का सब कुछ काम पड़ता है। वो करता है सब की सभी ससुराल के नाते, हमारा कोई काम नहीं है। एक जगह मेरे पूछा था शिखर में कि महाराज हम घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। मैंने कहा घर का काम कभी मत करो, घर का काम कभी मत करो। जो भगवान को भूल जाए वो घर का काम क्या, अंजन का आंख जी फूटे, जिससे आंख फूट जाए वो अंजन क्या काम का, घर का काम मत करो। अर्थ क्या हुआ, मानो घर को अपना मत समझो, भगवान का घर है। हम घर का काम करते ही नहीं, हमारे भगवान के घर का काम करते हैं, हमारा घर है ही नहीं। अपना घर तो भगवान का घर, वो अपना है तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, तो भगवान का घर हमारा घर हुआ, हमारा घर अलग है ही नहीं। ये हमारा घर समझते हो, हमारे कुटुंब समझते हो, इसे भूल होती है, इसे फंस जाते हैं। हम तो भगवान का ही काम करते हैं। ये पंचामृत बताया करता हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और ये भगवान के जन है इनका ही पालन करता हूँ। ये पंचामृत है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, घर भगवान का है और भगवान का ही काम करता हूँ। सब काम, खाना पीना उठना बैठना भोपाल आदि जो कुछ काम करना है, मैं कोई टट्टी पेशाब फेरना, सो स्नान करना, कपड़ा धोना, जूता पहनना, कपड़ा पहनना, सब भगवान का काम, भगवान का काम करता हूँ। क्योंकि भगवान का शरीर है तो इसको साफ करना है, टट्टी पेशाब को साफ करना, ये भगवान का काम। स्नान करने भगवान का काम, भोजन करने भगवान का काम, जल पीना भगवान का काम, सोना भगवान का काम, जाना भगवान का, लेना भगवान का, जाना भगवान का काम, और नफा नुफा भगवान का। मैं चिंता क्यों करूँ, मुनाफा हो तो भगवान का, नुकसान हो तो भगवान का, मेरी क्या नुकसान है, मैं तो कुछ है ही नहीं। तो सब काम भगवान का करता है, हर दम नींद लेता है, सोता है, बैठता है, तो भगवान की प्रसन्नता से। बच्चा जो करता है माँ की प्रसन्नता होती है, जो करता है उसे, इसलिए भगवान का वो काम करता है प्रसन्नता होती है। इस वास्ते संतों ने कहा, फिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अब आज भैया, आज आज भैया, आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम, भगवान को बोल जाए मैं भगवान का। जैसे ब्याह करने वाली लड़की अपने कुंवारी नहीं मानती, इस कुटुंब की नहीं मानती, इस घर को भाई का और पूज्य पिता जी का घर है, ये मेरा घर नहीं है, ये ससुराल घर वो मेरा घर है। ऐसे इसमें रहते हुए वो राम को मैं राम जी का हूँ, ये घर मेरा नहीं है, इसके साथ बर्ताव अच्छा करना है, शेष बर्ताव करना है। लड़की रहती है ऐसी, बहनों को मैंने देखा है, भाई लोग सब रहते हैं, विधवा हो गई ऐसा देखा है, तो घर पर रहते हैं तो बहन सब काम करती है, ससुराल वाले लेने के लिए आते हैं कि नहीं हम बहन को नहीं भेजेंगे, हमारी तो बहन माँ की तरह है, जैसे माँ रक्षा करती है, जो हमारी रक्षा करती है। बच्चों को कन्या खिलाते है कि नहीं? बालक होता है, उसकी बहन बाचक बालक को गोदी में रखती है, प्यार करती है, खिलाती है। तो इस तरह से हमारे तो घर का काम सब बहन कर रही है, बहन को हम नहीं भेजेंगे। और बहन को पूछ पूछ काम करते हैं, बहन की सलाह देते हैं। हमारे तो माँ की तरह, माता की जगह बहन है, इसको पूछ काम करते हैं। तो काम करते हैं, परंतु बहन मानती है भाई भाई मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, कृपा रखते हैं, मेरी बात भी मानते हैं, परंतु मेरा घर थोड़ा ही है, मेरा घर तो वो है। अब उसके जो कुछ होता है तो वो ससुराल का ही होता है, अपना होता ही नहीं। इस तरह से यहाँ काम करें तो संसार में रहता हुआ भी काम वही करे। तब उससे गिरी जाती है, बड़ी लड़की है यहाँ आई हुई है, अब कुछ दिन हो गए तो माँ से कहती है माँ मेरे को वहां पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ पड़ती है, इस वास्ते पहुंचा दे। पर ससुराल में रहती कभी चिंता नहीं करती कि भाई की तकलीफ पड़ती है, भाई की रोटी कौन करेगा, भाई को कौन काम, याद ही नहीं आती, कभी चिंता ही नहीं होती। क्यों? गोबू घर बड़ा है ही नहीं अपना घर, और वो घर है, घर में बैठी है तो उस घर की चिंता, और पीहर में बैठी तो घर की चिंता। इस तरह से अपना काम है तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, या घर बिगड़े सुधरे हमें क्या मतलब, नफा हो नुकसान हो कोई जन्मे कोई मरे हमें क्या मतलब, इससे हमें क्या मतलब, मतलब हमारे तो भगवान से है। भगवान को कोई मरता नहीं, भगवान की कोई नुकसान लगता नहीं, उसके घाटा होता नहीं, वो निर्बल नहीं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ है, ऐसे भगवान है, उसके हम भगवान है, तो निश्चिंत रहता है, निर्भय भय से इतना समर्थ परमात्मा का रहते हैं भय किस बात का, सर्व समर्थ परमात्मा है, समर्थों की आंखें हद है, उनसे समर्थ कोई हुआ ही नहीं, ऐसा समर्थ है, निर्भय रहता है, शंका नहीं रहती, शोक नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, ये मिट जाते हैं भगवान के भरोसे पर। तो जो जो शरणागति होती है, जो जो संसार के संबंध टूटता है, तो उसमें विलक्षणता आती चली जाती है। प्रत्यक्ष संबंध होते ही जिसको सगाई कहते हैं, संबंध कर दिया कन्या का, सगाई करते ही उसका भाव बदल जाता है, संबंध होते ही भाव बदल जाता है। भाव बदलते बदलते दादी परदादी बन गई, सफा याद ही नहीं है। इसी तरह से आप सत्संग करते हो, हमें तो भाई भगवान के चरणों में जाना है, इतना हो गया मैं परमात्मा का हूँ, सगाई हो गई, अब वह संबंध हो गया, अब उसी की याद आती है। जब तक लड़की के लड़की का संबंध नहीं होता, सगाई नहीं होती, तब तक पिता अगर बात करता है अपनी स्त्री से कि भाई ऐसा वहां लड़का देखा वहां देखा, तो चुपचाप सुनती है, बड़ी अवस्था हो गई, ऐसा लड़का है वो ऐसा है, उसका गुण ऐसा है, इतनी अवस्था में है ऐसा है, तो सुनती है हर एक लड़के की। और जब सगाई हो जाती है संबंध, फिर दूसरी लड़की की बात नहीं सुनती, कितनी बात करो पिताजी अपने घर की बात करते तो सुनती चुपचाप, ये मेरे घर की बात है। तो ऐसे संबंध होने पर फिर भगवान की बात सुनता है, भगवान की बात ही कहता है, भगवान का ही चिंतन करता है। गाये राम सुनिये राम संत सुनिये राम गुण राम भगवान की, भगवान की बात करता है, दूसरी चिंता ही नहीं। संसार में क्या होता है क्या होगा, शरीर का क्या होगा क्या होगा, शरीर मर जाएगा बीमार हो जाएगा क्या होगा, हमें क्या मतलब शरीर से, हम तो मतलब भगवान से। तो ये सब जितना जितना संबंध संसार से टूटता है, उतना ही उतना संबंध भगवान से जुड़ जाता है, और जितना संसार जुड़ जाता है उतना संसार टूट जाता है। संसार का सर्वथा टूट गया और वहां सर्वथा जुड़ गया, पूरी शरणागति हो गई, सर्वथा निश्चिंत हो गई। घर वाले एक साथ सब मर जाए तो कोई चिंता नहीं, जब वो मर जाए कोई बात नहीं, ये नफा नफा ही नहीं, मुनाफा हमारे भगवान का है, वो अजर अमर हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, कभी मरता नहीं। फिर राम मरे तो मैं मरूं, नृत्य तो मरे बला है, संतों ने कहा है हम क्यों मरे, राम जी मरे तो हम मरे, बर मरे तो कन्या मरे पतिव्रता, तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बला है, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, वो मरता ही नहीं, मारा जाता ही नहीं, शरीर निश्चित होता ठीक हो जाता है। शरणागति का मार्ग बहुत बढ़िया है, गीता में अंत में बताया और सर्वगुहितम कहा, ऐसे स्वरूप संपूर्ण गोपती है। बढ़िया बात, भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं चिंता मैं शोक दूर कर दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? तो ये सब काम हो जाता है। जो जो भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, विश्वास भगवान है ये विश्वास होता है, प्रेम भगवान मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, भगवान का नाम अच्छा लगता है, भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान के पद अच्छे लगते हैं, भगवान की लीला अच्छे लगते हैं, भगवान के चरणों का जल से गंगा जी अच्छी लगती है, भगवान के संबंध से वृंदावन आदि अच्छे लगते हैं, भगवान के संबंध कोई बात अच्छी नहीं होती। पहले लेती अपने घर की बात होती है, संसार की बात पे तो मेरे घर की बात चल रही है, दूसरी पढ़ाई बात इससे बन संसारी बात हमारे घर की नहीं है, बाहर की बात है, उससे मन उब जाता है और भगवान में मन लग जाता है। तो शरणागत होने से मैं पण बदल जाता है, ये मिट जाएगा, फिर भी कोई आसर नहीं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं रे सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भीतर में भावना, अभिमान अहंकार का नहीं है, संबंध का, क्या मैं सेवक रघुपति पति मोरे, परमात्मा पति है मैं उनका सेवक हूँ। मीराबाई का खास उदाहरण है, मेरे तो वृद्ध रघुपाल दूसरा कोई, मेरे तो न ससुराल का है न प्रियर का है। अंत में कहते हैं द्वारका जी चले गए तो वहां महाराज ससुराल वाले आए और पीहर वाले बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए, ये कुटुंबगत बात माने भी नहीं, ब्राह्मण तो पूजनीय होते हैं, सबके ऊपर आदर नहीं होते, तो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण आए ससुराल से यहाँ पे पीहर से ही, तो पीहर मारवाई भाषा बोले कि बिंदनी शाह पधारो, ससुराल वाले तो बिंदनी शाह कहते हैं और पीहर भाई शाह पधारो, हमारे वहां पधारो। तो बड़ा असुर पड़ा कि इतनी पूजनीय ब्राह्मण है, मैं तो इनकी बच्ची हूँ और कह रहे हैं पधारो चलो, ससुराल बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कह रहे हैं ऋषा पधारो, तो बड़ा भार पड़ा, क्या करूं मैं? भगवान के सामने जाकर महाराज मिल बिछड़ मत कीजिए, महाराज ये मिले ये पिछड़ा मत कीजिए। तो भगवान के शरीर में समा गई, मीराबाई को मुर्दा नहीं मिला, शरीर नहीं मिला, भगवान की मूर्ति में थोड़ा चूंटी का छोर मिला, उसे बल बगल से समा गई, कुछ नहीं मिला भगवान की सेवा गई। तो विचार हुआ क्या करूं मैं, वो इतने इतने बड़े आदरणीय ब्राह्मण लोग कह रहे हैं तो भगवान ही मिल गई। तो उनके बाद क्या, मेरा तो कोई है ही नहीं, ना नहीं है ना ससुराल है, मेरा है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, शरीर भी अपना नहीं, प्राण भी अपना नहीं, मन भी अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं, इंद्रियां भी अपनी नहीं, अपनी कुछ नहीं है, अपने तो भगवान ने एक उसे सिवाय इंद्रिया मन शरीर प्राण मेरी है ही, तो है ही नहीं उनकी जैसे भी भगवान जी है, भगवान ही हो गई। ऐसे शरणागत होने पर अपना कोई नहीं रहता, अपने केवल परमात्मा है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, ये मीराबाई का आदर्श है भक्त मात्र के लिए, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, प्राण भी मेरे नहीं, प्राण जावे रहे हो क्या मतलब, इंद्रिया मेरी नहीं, मीराबाई मेरा कैसे, शरीर भी मेरा नहीं, न स्थूल शरीर मेरा है, ना शुभ शरीर मेरा है, ना कारण शरीर मेरा है, ना मैं पर मेरा है, मैं पर भी मेरा नहीं है, मैं पर भी भगवान का ही है। पति व्रता स्त्री बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से, पति दूर गए हुए तो श्रृंगार वैसा नहीं होता, पति है तो श्रृंगार होता है अच्छा, वो जो खाती पीती पहनती है सब पति के संबंध से, तो भगवान के संबंध से है। तो ये पंचाम्रत है, भगवान के हम हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, काम करते हैं भगवान के घर का करते हैं, अपने घर का नहीं, अपने घर ही नहीं, ये भगवान का घर है, ये सब भगवान के हैं, बड़े आदरणीय हैं, हमारे प्रभु के प्यारे हैं, इस बार सबकी सेवा करता है, वो कोई हो जाए सबको आदर देता है, मन से बैर नहीं किसी से, हमारे प्रभु के हैं सभी, ऐसे करके सबके साथ बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, बड़ा आदर्श व्यवहार होता है और प्रसन्नता रहती है। उनके लेकर दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं। मेरा भाई पैदल चली गई, स्त्री जाती है अकेली। अभी कोई घर की स्त्री बाहर निकले तो थोड़ी मुश्किल से कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, किन के साथ रहूंगी, कौन मेरा है। मेरा भाई सुंदर बहुत थी, मेरा भाई पैदल जाती है। गांव गांव में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सत्संग करते हैं, बहुत से लोग मनाते हैं। वो पैदल पैदल द्वारका पहुंच गई, वृंदावन पहुंच गई। कभी इस समय मैं अकेली हूँ, मेरे कोई साथ में नहीं, मेरे भगवान है, मैं भगवान की हूँ। तो भगवान का ही घर होता होगा, घर अपना घर नहीं होता। कहा भी अपने घर की बात नहीं करे, अपने घर की बात बोले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का घर ही कर देते, हमारा घर है ही नहीं। काम भगवान का ही काम धंधा है, हमारा काम धंधा है ही नहीं। मैंने तो भगवान का ही अंचल है, वस्त्र है, हमारा है ही नहीं। भगवान का ही कुटुंब है, हमारा कुटुंब है ही नहीं। भगवान के नाते सबके साथ बड़े प्रेम का आदर का बर्ताव करते हैं। मंद कर जो करे भलाई, मुझे कोई उसके साथ मंद बर्ताव करता है तो भी भगवान के हैं। ये कलयुग के हैं तो कलयुग की लीला करते हैं, भगवान की लीला करते हैं। मन में बैर होते ही नहीं किसी, हम कासू बैर करूं। भगवान कहते हैं घट घट हूँ, बैर हूँ, घट घट में मैं ही हूँ, मैं किसी साथ बढ़ता हूँ, बैर करूं, किसी बैर नहीं होता। सबका भला होता है, जीते हुए भला होता है, मरने के बाद भला होता है। आज बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गाने वाले मीराबाई का पद गाते हैं, आदर से कितना आदर होता है। इस बात एक संत ने कहा कि नाम नाम मेरे नाम है, सुनो से आने लोग। लोग कहते मेरा नाम रहना चाहिए, मैं मकान बना दूं, स्मारक बना दूं, पुस्तक बना दूं, जिसे लोग याद करें मेरा नाम रहे। तो संत किसे नाम नाम मेरा, भगवान के मेरा नाम नहीं रहेगा। सुनो सयाने लोए, मेरा सुत जाए उन्हें ऋषि नमंदो को, आपके तो बेटा हो जाए तो हमारा नाम रहेगा, हम साधु समझे हमारा चेला हो तो हमारा नाम रहेगा। मेरा भाई ना तो पुत्र हुआ ना मेरे भाई ने चेला बनाया, नाम कौन नहीं जानता है। यार आदर्श है, खास बेटा इतना नाम आदर्श नहीं लेगा, खास चेला गुरु जी इतना आदर्श नहीं, जितना आदर ध्यान दे दे। तो भगवान के साथ संबंध हो जाने से सर्वथा वो आदरणीय हो जाता है, सर्वथा प्रशंसनीय हो जाता है, सबको आनंद देने वाला हो जाता है, सबका प्यारा हो जाता है। उसे दुख किस बात का, चिंता किस बात की, सब जगह हमारे प्रभु ही प्रभु हैं। तो ये पंचामृत है, ये पहले आप रखो, देखो मैं भगवान का हूं। जैसे वो मानते हैं मैं तो ससुराल की हो गई, जैसे शिष्य बनता है तो हमारे तो गुरु जी हो गए, गोद जाता है तो हमें तो अपनी पिता भी हो गया। तो ये यहाँ तो बदलना है ऊपर ऊपर का, वहां भीतर से बदलना है। और भीतर में भगवान का पहले से है, शिष्य पहले से नहीं है। स्त्री तो पति पता होती है, पहले से होती है, और दूसरे भी होते हैं। पर हम तो ममई वंश हो जीव लोग के, जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, भगवान का अंश है। तो भगवान का जब तक नहीं हुआ तब दुख रूप आ रहा है। जब जब तक समुद्र से दूर रहता तब गति नहीं मिटती, समुद्र में जाती है गति मिट जाती है। इस तरह से जब दूर रहोगे परमात्मा है तो गति नहीं मिटती। अग्नि खूब जोर से दहकती है, उसमें अंगार पड़े हुए हैं, मोटे मोटे चमक रहे हैं, पर उस अंगार से एक लकीर निकालो ऐसे तो काली काली निकलेगी, चमकती हुई नहीं निकलेगी। लकीर को देख लेना, क्यों कि वो अग्नि से दूर हो गई, अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है। कोयला अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है। कोयला होने उजला सौमन श्रवण लगा है, उस सौमन श्रवण लगा है तो क्या कोयला साफ हो जाएगा। ऐसे संसार के धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, ये श्रवण लगाते हैं काम। भगवान में रखा वही कोयले आग में रखा चमकने लग जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है। लोग सब आदर करते हैं, सब ये तो बड़ी ऊंची बड़ी बात है। क्या हुआ कि वो कोयला आग में रख दिया, अब चमकने लग गया। दूसरी कितनी चीजें मिले उनमें चमका क्यों नहीं, काला बना जाता है, हाथ काला हो गया, तभी काली हो जाए, समझ काला हो जाए। अंगार का जगते हुए अंगार का भी ऐसे लकीर एक निकालकर की लकीर निकालो काली निकलेगी। क्यों? जो अग्नि से दूर हुआ खड़ा हुआ ऐसे भगवान से दूर हुए नहीं पा रहे हैं। सब भगवान के हम हैं, अरे भगवान के हो जाए तो मोह हो जाए। देवता दुनिया सब आदर करेंगे, भगवान के भक्त का सब आदर करते हैं। गोस्वामी जी की वाणी का कितना आदर करते हैं, रामायण कितनी हमारे ध्यान ध्यान रामायण कथा होती है, रामायण का पाठ होता है। हमने देखा है कलकत्ता में हम व्याख्यान देते उतने लोग नहीं आते जितने रामायण के पाठ में आते हैं। क्यों? गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान का चरित्र। अरे हे द्रोहित दुख दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, सुन नर मुन सब कह रही थी स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, स्वार्थ नंत सकल जगमाए सुपने उपरू परमार्थ नाए। और हे द्रोहित दुख उपकारी बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो हैं, तुम तुम्हारे सेवक भगवान भगवान के सेवक। तो रामायण में लोग बहुत ज्यादा आते हैं। अब गोस्वामी 1631 हम कथा कही थी, सम्मत 1631 करूं कथा हरिपद दर्शी सा 1617 1718 1819। अब 2021 में चलता है, 21वीं शताब्दी चलती है, 2021 हो गई, कितने वर्ष हो गए। अब गोस्वामी महाराज द्वारा सबका हित होता है। उनमें विशेषता क्या थी? भगवान थे। कोई लखपति कोई राजापति को याद करता है? ये आपकी ऊंची चीज नहीं है, आपकी ऊंची चीज भगवान का संबंध है। वो है संबंध करो सबके आदरणीय हो जाओगे। बड़े बड़े विद्वान मीरा भाई का पद बोलते हैं, गोस्वामी दास का पद बोलते हैं, गोस्वामी जी रामा का पाठ करते हैं। बड़े बड़े धनियों के घरों में और गरीब के गरीब घरों में रामायण मिलेगी। तो भगवान का हो जाने पर दुनिया मात्र का आदरणीय हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि असली जगह पहुंच गया। जब तक भगवान के नहीं प्राप्त करे तब तक वो पड़ेगा। आप बड़े बड़े मुसाफिरों में बड़े मुसाफिर होकर 1000 रुपया रोजाना ऐसे होटल में उतरो, हमारे यहाँ नहीं सकते। बड़ी बड़ी धर्मशाला में ठहरो, नहीं रह सकते। और घर का छप्पर ही है, पक्का मकान ही नहीं है, घर पर आ गए घर पर आ गए। ऐसे भगवान को पहुंच गए वो घर पर आ गए, नहीं तो बिना घर के भटकते हैं, कहीं ठहरेगा नहीं। मृत्यु लोग में क्या है? आप ब्रह्म लोग लाखों का पुनरावर्तन है। ब्रह्म लोग जाओ तो पीछे लौट कर आना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा ही। भगवान के बिना आप कहाँ ठहर सकते? मैंने कहा था ना हंसी में, कहते भगवान के जीव के विजिद ये कहते मैं तुझे पकड़ूंगा, भगवान के बच्चों तुम पकड़ो मैं छुड़ा दूंगा, कहीं टिक नहीं सकेगा। देवताओं को मिल जाए, नश मिल जाए, धन मिल जाए, राज्य मिल जाए, ठहर नहीं सकता। भगवान कहते मेरे पास आए बिना तेरे को कहीं टिकने दूंगा नहीं। ये कहते मैं पकड़ लूंगा कि छुड़ा मैं दूंगा। है किसी की ताकत जो पकड़े रह जाए? धन को, शरीर को, कुटुंब को, रुपयों को पकड़ कर सकता है? नहीं कर सकता। भगवान के यहाँ पहुंच रहे हैं सब पूरा मुसाफरी मिल जाते हैं, सब मौजूद है, आग हो गए, असली घर पर आ गए। तो असली घर है हमारा वो, उसी प्राप्ति का शरणागति बड़ी अच्छी है। जो हम शरण में अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी अभी वही राम को मैं राम जी का हो गया। अब भजन करो चिंतन करो। भटकते भटकते दिन बीत गया, रोटी न मिली, घर पर पहुंच गए ठीक हो गया। अभी रोटी बनी नहीं है, भोजन में नहीं किया है, पर हृदय में शांति हो गई। अब घर पर आ गए, अब कोई बात नहीं, रसोई बनाओ खाओ मौज से रहो, घर पर आ गए। ऐसे भगवान के शरण होने पर सज्जनों घर पर आ गए। और उसके बिना कितने बढ़िया विद्या मिल जाए, धन मिल जाए और बहुत बहुत राज्य मिल जाए, सम्राट बन जाओ, टिक नहीं सकोगे। वो साथ में ना तो आपके साथ रह सके, ना उनके साथ आप रह सकते हो, ना धन के साथ आप रह सकते, ना आपके साथ धन रह सकता है, ना कुटुंब के साथ आप रह सकते, ना कुटुंब आपके साथ रह सकता है। बड़ा बड़ा पद है वो आपके साथ नहीं रहता, आप पद के साथ नहीं रहते। अरे भगवान के साथ रहने पर दूर जा ही नहीं सकते। यदि तो न निवर्तन थे तब धाम करूंगा, यम प्राप्त न निवर्तन थे तब धाम करूंगा। वहां तो लौटा पड़ता ही नहीं, क्यों? असली घर पर पहुंच गए। तो ऐसा घर के उसी प्राप्ति का सर्वोपाय शरणागति है। हे नाथ मैं आपको हृदय से कह दे, सगुण प्रपन्न आए तो बस बिटिया एक बार कह देगी हे नाथ मैं आपका हूँ बस। अब एक बार दो बार क्या कहेगा बताओ, ब्याह दो बार होता है क्या, ब्याह का अभ्यास होता है, रात में कह दिया हो गया बस स्वीकार हो गई बस, कम अभ्यास करना पड़ता है कि बिजली बढ़ूंगी बहु बढ़ूंगी बहु बढ़ूंगी ऐसा मतलब देती ब्याह करूंगा ब्याह करूंगा नाम लेते ही नहीं बस भाव बदल गया क्या हो गया। ऐसे भगवान के मैं भगवान है, अरे वो तो ब्याह पहले पहले संबंध नहीं होता है, नया ब्याह होता है जिसमें भी एक बार में हो जाए, हमारे तो पहले भगवान में अदस्त तो वो स्मृति लगता। इस वास्ते भगवान ने अर्जुन से पूछा तुमने गीता सुना कर नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ, तो नष्ट मोह नष्ट हो गया ज्ञान हो गया नहीं पाया, स्मृति तो याद आ गई, ओह याद आ गई तो भगवान का था पहले से ही, अभी भगवान का हो गया नष्ट मोह स्मृति तो भूल मिट गई, स्मृति स्मृति पहले का ज्ञान है, पहले का ज्ञान स्मृति कहते हैं, याद आ गई तो याद आने में नई बात थोड़ी हो गई, पुरानी भूले थे भूल मिट गई, तो हम भगवान के अंश है ये भूल गए संसार के बन गए, भूल मिट गई हम तो भगवान थे ही श्रद्धा से ही थे, भूल मिट गई मोह हो गया आनंद हो गया सब तरह का दुख मिट जाता, किसी तरह का किंचित मात्र भी दुख नहीं रहता, अशोक और आनंद मोह रहती है एकदम, और जीवों को आनंद मिलता है, शरणागत भक्त के संग से दूसरों को सुख मिलता है आनंद मिलता है, दुख मिट जाता है चिंता मिट जाती है शोक मिट जाता है भय मिट जाता है दोनों द्वाचार मिट जाते हैं। जो भगवान के प्यारे भगत है एक अनंत भगत है उनके संग होते ही सब होते ही, तो शरणागत होते ही भगवान का जो स्वरूप है उसका जो महत्व है वो उतर जाता है, वो उतर जाता है उसमें। जैसे भगवान राम जी वनवास में पधारे तो रात में निषाद राज गुरु के साथ बातें हुई, पीछे भरती जब जाने लगे तो निषाद राज सबको प्रणाम करता है, तो कौशल्या आदि माताएं लक्ष्मी के समान समझे, लक्ष्मी के समान आशीर्वाद देते हैं, तो लक्ष्मी जी बात गई लक्ष्मी जी का भाव उतर गया, शिष्य में गुरु का भाव उतर जाता है, तो भगवान के शरणागत में भगवान आ जाते हैं, भगवान खुद जैसे बिजली का करंट आ जाता है संबंध होते ही, ऐसे भगवान का संबंध होते ही भगवान की तरफ संबंध सबके साथ है, ये विमुख रहता है ये सब सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म को होते हैं तब ही सबके लिए आदरणीय हो जाता है, अपने लिए सही हो जाता है भगवान के लिए ठीक हो जाता है। मैंने कहा ना वो भगवान के लिए उपयोगी संसार के लिए उपयोगी अपने लिए उपयोगी ऐसा अधिकार भगवान ने दिया है। ये बात कहने में तो मैं बहुत कहता रहूंगा पर बात इतनी है मैं पन बदल गया, मैं कुंवारी हूं ये नहीं कहेगी तो मैं संसार का हूं ये मन नहीं होगा, मैं संसार हूं नहीं, मैं तो भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूं संसार मेरा नहीं है, मेरे भगवान मेरे तो गंगे उपाय दूसरा नहीं कोई। अब इसमें समय होगा 7:30 का, इसको कोई बात पूछना हो तो पूछो आप, नहीं तो मस्त हो जाओगे। अब भी आप मान ले तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान का वहां भीतर से मान लिया, जैसे विवाह तो होने पर वो अविवाहित नहीं होता, आप पुरुषों में भी व्याह हो गया अब कुंवारे नहीं हो, ऐसे हम भगवान के हो गए, हम जगत के नहीं हम कुंवारे नहीं हम तो भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। अरे भगवान के पहले से ही थे भूल गए थे भूल मिट गई याद आ गई नष्टो मोह स्मृति लब्ध, हम भगवान के दुख पाए कुछ लेना नहीं देना नहीं, एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं कुटुंब एक छोड़ा भी साथ चलेगा नहीं, धन संपत्ति वैभव पद अधिकार साथ चलेगा नहीं, अरे कोई भूल गए ये सब यही रह जाएगा, तो भूल में बिन्दु दुख पा रहे हैं, अरे भगवान के हम तो भगवान का काम करते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं भगवान के जनों की सेवा ये सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सबकी सेवा करता है सबको सुख पहुंचाता है सबको आदर करता है राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 6:30 बजे से फिक्की ऑडिटोरियम दिल्ली में हुआ। राम